Robot sprzątający Dreamy X50 Ultra za 4189 zł, a w 50 ratach tylko 84 zł miesięcznie. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, Michał Nogaś, minęła 13, tu program trzeci, a w nim czas na serwis Agnieszka Drost. Jest prezydenckie weto do ustawy o pomocy Ukraińcom. Karol Nawrocki proponuje swoją ustawę. Dwie osoby zginęły w katastrofie awionetki w Krzycku Wielkim. Co najmniej 14 osób zginęło w izraelskim ataku na szpital w Strefie Gazy. Wśród ofiar dziennikarze. Prezydent Nawrocki zawetował ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Argumentował, że 800+ powinno należeć się tylko tym Ukraińcom, którzy pracują w Polsce. Takie samo zdanie ma o przysługującej im ochronie zdrowia. Rządowy projekt utrzymał jednak dotychczasowe rozwiązania, czyli prawo Ukraińców do korzystania z tych udogodnień, niezależnie od zatrudnienia w Polsce. Karol Nawrocki zapowiedział pracę nad nowym kształtem ustawy, która zmieni możliwość otrzymywania świadczeń przez Ukraińców i wprowadzi nowe zasady nadawania obywatelstwa. Polskie obywatelstwo jest nie tylko wielkim zaszczytem, ale ktoś, kto dostaje polskie obywatelstwo, ma także wpływ na przyszłość naszej wspólnoty narodowej, nie tylko na lata, ale na dekady, a być może na pokolenia, więc uznaję, że proces przyznawania obywatelstwa, jest to prerogatywa prezydencka, powinien zostać wydłużony z 3 do 10 lat i taka propozycja w tym projekcie ustawy się znajdzie. A w prezydenckiej ustawie ma być też podwyższenie do 5 lat kary za nielegalne przekroczenie polskiej granicy. Kanada i Polska wkrótce podniosą rangę swoich relacji do poziomu partnerstwa strategicznego. Taka zapowiedź padła podczas spotkania premiera Donalda Tuska z premierem Kanady Markiem Carneyem. Michał Makowski słuchał wspólnego wystąpienia szefów rządów. Dzień dobry. Co jeszcze z niego wynikało? Liderzy rządów zapowiedzieli pogłębienie współpracy militarnej, również w aspekcie wywiadowczym. Polska i Kanada rozmawiają też o współpracy energetycznej w zakresie małych reaktorów jądrowych SMR oraz o działaniach na rzecz rozwoju odnawialnych źródeł energii. Premier Donald Tusk przypomniał, że decyzja o zakupie floty Airbusów dla polskich linii lotniczych LOT dotyka bezpośrednio kanadyjskiego przemysłu. Tam w Quebec produkuje się te samoloty, które Polska zakupiła, także tu w Polsce. Kanadyjczycy w swoich zakładach w Polsce produkują silniki do samolotów. Polska wspólnie z Kanadą potwierdza deklarację pomocy Ukrainie, która obecnie polega m.in. na wspólnym szkoleniu ukraińskich żołnierzy. Szef kanadyjskiego rządu Mark Carney zadeklarował gotowość do zwiększenia wydatków na zbrojenia oraz wzięcia większej odpowiedzialności za obecność Kanady w NATO. And it will take us a few years to reach To zajmie kilka lat, aby osiągnąć zaangażowanie na poziomie polskim, ale jest to możliwe. Zamierzamy czterokrotnie zwiększyć wydatki na zbrojenia do końca dekady. Przypomnijmy, że kraje NATO zobowiązały się do podniesienia progu wydatków na zbrojenia do poziomu 5% PKB w perspektywie 2035 roku. Spotkanie Donalda Tuska z Markiem Carneyem zakończyło się pozdrowieniami polskiego premiera dla kaszubskiej mniejszości w Ontario. I tyle, Michał Makowski. Bardzo dziękujemy za relację. Wypadek z udziałem awionetki w Krzycku Wielkim w powiecie leszczyńskim. Na miejscu jest reporter Radia Poznań Bartłomiej Klubś. Dwie osoby, które leciały tą awionetką, zginęły. Awionetka stanęła w ogniu zaraz po zdarzeniu z ziemią. Tutaj ten wypadek zdarzył się na działce przy ulicy Spokojnej w Krzycku Wielkim. Jest czerwony parawan. No, ta awionetka, tak naprawdę zostały z niej tylko strzępy. Jest policja, jest straż pożarna, jest również pogotowie ratunkowe. Niebawem na miejsce dojedzie rzecznik prasowy leszczyńskich strażaków, który udzieli dziennikarzom więcej informacji z miejsca tragedii. Bartłomiej Klubś, Radio Poznań. Co najmniej 14 osób zginęło w izraelskim podwójnym ataku na szpital imienia Nasera w mieście Han Yunus na południu Strefy Gazy, poinformowała telewizja Al Jazeera. Najpierw uderzyła jedna rakieta, a po chwili, gdy na miejscu były już ekipy ratunkowe, druga. Biuro prasowe rządu Strefy Gazy podało, że wśród ofiar było 4 dziennikarzy, którzy pracowali dla stacji Al Jazeera, agencji prasowych Reuters i Associated Press oraz sieci NBC. Armia izraelska nie skomentowała jak dotąd tego ataku. Brytyjski kryzys otyłości uderza w gospodarkę, wynika z raportu dziennika Independent. Ponad 1/4 mieszkańców królestwa jest dziś otyła. To wzrost o ponad 100% w porównaniu do lat 90.

bez wątpienia jeden z polskich przebojów wakacji 2025 to Zuta. Z czystym sumieniem. W wakacje, przypomnę, muzycznie to była Zuta, a to jest Samora. Am I human? Are you a god? Is it right for you to decide my life? Got me working all day. Got me working all day. No pay, no peace for me to find. There's no reason for me to try, but I will survive. Everything you want comes at a price. An amount you decide. Out of sight, out of mind. Life make it real easy to break my heart in these four walls. They build so tall. I build it all. Long days in the hot sun. Long hours, no pay, no say in a shotgun. It's written on the page so I can't run. This sentence is a wage. And my hands go heavy. Shed a tear for the unborn, overhearing those adhering to the folklore. May they know the spirit of the Lord is what they tongue for. And never waste a day sharing that tear with the sun's scorn. I was in the lab, ain't even have to send me up north. Now the whole state's my city, that's what it's done for. As nations prepare to declare war, I sat and swung sword. Lashing at these pages like we may just be the last generation to ever come forth. Why would I pump for? I was chosen to leave these Romans in an uproar. This Colosseum ain't screaming enough, I want more. Free all the modern day slaves whose faces you've ignored. Too many fell for anything while standing for. What they felt was everything turned out to be a sham. Even knelt on bended knee, cause every alphabet ends with a Z. And I'ma die as a sty to the one-eyed king, my fam. Am I human? Are you a god? Is it right for you to decide my life? Tell me, what's the source of your self-regard? When you look in the mirror, can you see the truth at all? Do you have a sense of all the suffering you've caused? All the agony you produce by reducing human beings to things? All the broken souls you forced to dream the dream? Tell me, what is the price for all this pain? You must think you a god, huh? Are you a god? Is it right for you to decide my life? Got me working all day, no pay, no peace for me to find. What's the price for all the history we have? Am I human? Czy jestem człowiekiem? Pytanie sam, bo wraz z nim Jamila Woods, Elliot Skinner, ale także Keith Lamar, Bobby Gons i Healing Project Choir. Samora Pinderhughes to jest wokalista i pianista, kompozytor, którego nowa płyta zatytułowana Black Spring, czyli Czarna Wiosna, ukazała się 18 lipca, czyli w samym środku i sercu lata. Samora być może w Polsce nie jest bardzo znany jeszcze. Pochodzi z Kalifornii, ma 33 lata. W wielu gatunkach muzycznych nie tylko próbował i próbuje swoich sił. Jazz, muzyka klasyczna, hip-hop, spoken word, ale także, jak słyszeliśmy, innego rodzaju dźwięki. No i na tej nowej płycie, którą bardzo Państwu serdecznie i z czystym sumieniem polecam, właśnie takich nagrań, jak to sprzed chwili można posłuchać. Bardzo różnorodna płyta, chociaż przemyślana i jest to dość zamknięta opowieść o człowieku współczesnym. Samora na tej płycie sięga także po głosy tych, których już nie ma, ale których niegdyś spotkał jako młody człowiek. Pod jednym z utworów zatytułowanym Blood, czyli krew, podpisał się wspólnie z nieżyjącą już od 15 lat Lasą Deselą. Even if you lie to the folks when you leave me, you can't pretend, you can't pretend that you didn't use the weapons against me. You took the bread and left me at the precinct. You built a wall so you won't have to see me. You couldn't still direct it what you did. I'm still enjoying those good benefits. The fruits of tricks. You shot the gun and shook it off easily. You forced him to talk while he was still grieving. Brought up the language in a glass, you drank it down. Drink up into pieces. What a culture. Now I see the cracks all up in your ceiling. Yeah. It's a lot of drama going on in the town. And I've been around enough to know what's going down. Yeah. Soon this space will be too small. And I'll go. Wild winds blow and the cold stars shine. Blood on my hands don't wash off too easy. Even if I got everybody to believe me, I left you right on the avenue and then went on about my business. What is good with all this progress if I had to hurt someone to get it? I'd be so attached to all of these secrets, and they might just take me over completely. I'm the field of book in a half, I'm just trying to get my mind with visions. Put my eyes on way too many caskets, I think I done lost my vision. I never wanna get used to this feeling of a body when it can't seem to breathe. Did I take advantage of the words I said but never did shit? I made an appearance but I made sure to never really risk it. Make up my tired of all of these meetings, evenings, weekends, drinking and smoking for no reason. And I'll go away.

Myśliwiecka 357. Hello, I'm Richard Flanagan. I'm talking to Tricker Polish Radio, a very long way away on the island of Tasmania to the south of Australia. W 2015 roku na Tasmanii, w Hobart, miałem okazję rozmawiać z wybitnym australijskim pisarzem Richardem Flanaganem, bo wtedy po raz pierwszy w Polsce ukazywała się jego niesamowita powieść Ścieżki Północy w przekładzie Macieja Świerkockiego. A teraz, po dekadzie, dostajemy wydanie nowe. W ogóle nie chciałem tej książki pisać, mówił mi wtedy, ale ona coraz bardziej mnie przyduszała, aż wreszcie zrozumiałem, że jeśli tego nie napiszę, nie będę później w stanie napisać nic więcej. Czułem, jakby rósł we mnie kamień, mówił Richard Flanagan. Za książkę otrzymał nagrodę Bookera. Powiedział w rozmowie, że pisał ją 12 lat. Bohaterem książki jest Dorrigo Evans, żołnierz, który przeżył piekło japońskich obozów jenieckich, które powstały w dżungli w Tajlandii, dawnym Syjamie. Był jednym z tych, którzy budowali kolej śmierci, urzeczywistniając w ten sposób marzenie, wizję japońskiego cesarza. Chciał się koleją dostać z Japonii do Indii. Był jednym z tych, Dorrigo Evans, którzy szczęśliwie, choć całkowicie odmienieni, wrócili do domu. Od razu nasuwają się obrazy jeńców ukraińskich po latach zwalnianych przez Rosjan. Flanagan w tej powieści znakomicie oddał to, czego australijscy i nie tylko jeńcy doświadczyli, ale też sportretował ich prześladowców. Pisał też o miłości. Miłości niemożliwej, bo zakazanej. Miłości Evansa do ciotki. Dzisiaj w audycji, ponieważ ukazało się wznowienie Ścieżek Północy, chciałbym wrócić do tej rozmowy sprzed lat, przy okazji polecając Państwu książkę. Zacznijmy od historii jeńca o numerze 335. To jest prawdziwa historia, historia jeńca, któremu Richard Flanagan Ścieżki Północy zadedykował. Well, one of the earliest groupings of words I knew were these words Sambiyako Sanjigo, which is Japanese for 335. Jedną z najwcześniejszych zbitek słów, jakie poznałem w życiu, była Sambiyako Sanjugo, jak po japońsku brzmi liczba 335, a taki numer otrzymał mój ojciec jako więzień internowany w japońskim obozie jenieckim. Był niewolnikiem pracującym przy tym, co w Australii zwane jest pod nazwą Kolej Śmierci. 428 kilometrów linii kolejowej, którą Japończycy poprowadzili od Tajlandii do Birmy w 1943 roku, wykorzystując do tego około 250-300 tysięcy niewolników, z których większość była Azjatami, a 16 tysięcy jeńcami wojennymi. Jakieś 100-200 tysięcy ludzi zmarło w ciągu 9 miesięcy budowy mostu. Mój ojciec przeżył, ale przez resztę swojego życia nosił piętno tej gehenny. Jest więc jasne, że postać Dorriga Evansa została w jakimś sensie, no, pisząc ją, Flanagan bazował na opowieści własnego ojca, jednego z tych jeńców, jeńca o numerze 335. To piekło wojny ojciec przywiózł do domu. Ciekawe jest zresztą to, że Flanagan powiedział mi dekadę temu w wywiadzie, że 12 lat pisał książkę, oddał ją do wydawcy i w dniu, w którym rękopis trafił do wydawcy, tata zmarł. W tej historii, w opowieści, którą Richard Flanagan snuje w wywiadzie, który można znaleźć na naszej stronie, o tym jeszcze będę mówił, ale i w książce, często pojawia się takie określenie, że historie przywiezione z tych obozów jenieckich przez ojca Flanagana i tych, których Flanagan w książce opisuje, były komiczne. Ale jak można opowiadać komiczne historie o wojnie? Well, I think when everything is taken from you, and you literally stand naked as they did, they had... Myślę, że gdy wszystko ci zabrano i stoisz dosłownie nago, jak to miało miejsce w ich przypadku, nie mieli koszul, spodni, butów, no może buty, jeśli mieli szczęście. Co najwyżej mieli przepaskę zakrywającą genitalia. Gdy jesteś zredukowany do czegoś takiego w obliczu władzy absolutnej, to chyba jednym z ostatnich mechanizmów obronnych pozostałych człowiekowi jest humor, zdolność do śmiechu w obliczu opresji. Historia literatury jest też historią miłości i śmiechu. The history of literature also is a history of love and humor. It is from

his face is a wall. No window, no air at all. In the dark of night, his faces, they haunt me. But I wish you were so close to me. In the dark of night, by my side. In the dark of night, by my side. I wish you were, I wish you were. In the dark of night, his faces, they haunt me. Well, I wish you were so close to me. Yes, I wish you were by my side. Z Australii Michael Hutchence, INXS, to był kiedyś numer jeden na liście przebojów trójki By My Side. Australia, rok 2015, spotkanie z Richardem Flanaganem w Hobart na Tasmanii. Rozmawialiśmy o książce Ścieżki Północy. Zresztą była kiedyś taka audycja w Trójce z najwyższej półki i to w roku 2015 była książka roku w tej audycji. Przypomnę, w 2014 Flanagan za Ścieżki Północy dostał Bookera. Research, przygotowanie do napisania książki o ojcu, a tak naprawdę o wielu Australijczykach, o mężczyznach, którzy jako jeńcy wojenni budowali w dżungli kolej śmierci. Zapytałem Flanagana o to, jak się przygotowywał, co zrobił, by ta książka była tak intensywna w opowieści. I did talk with my father a bit, near the end, or near his end, I should say, and then only to ask him about the smallest of things. Mostly I made it up. Rozmawiałem trochę z ojcem niedługo przed jego odejściem. Pytałem go o drobiazgi, ale większość zmyśliłem. Byłem w tropikach, więc widziałem, jak tam jest. Powieści to nie dziennikarstwo czy historia. One poszukują prawdy gdzie indziej. Pojechałem jednak do Japonii, gdzie znalazłem byłych strażników w obozach przy budowie kolei śmierci, w tym kilku z obozu mojego ojca. Było to o tyle zaskakujące, że nie spodziewałem się spotkać nikogo, kto był w tamtym obozie. Jeden z nich należał do najgorszych strażników. Pod koniec wojny został skazany na śmierć za zbrodnie wojenne, którą to karę zamieniono później na dożywocie, a następnie uwolniono go na mocy amnestii zarządzonej przez Amerykanów w 1956. Był jedynym człowiekiem, o którym mój łagodnie usposobiony ojciec wypowiadał się z agresją. Wśród Australijczyków znany był pod pseudonimem Jaszczur. Słyszałem ich opowieści na jego temat. A ja na przedmieściach Tokio spotkałem łagodnego, uprzejmego starszego pana. Rozmawialiśmy przez godzinę lub półtorej. Było to trudne z mojej strony, ale starałem się nie tworzyć atmosfery oceny czy oskarżenia, bo to donikąd nie prowadzi. Chciałem jedynie spróbować, choć po części zrozumieć, kim był. I didn't wish to go in a spirit of judgment or accusation or prosecution, because that doesn't lead anywhere. I just wanted to try and apprehend something of what who he was. He talked a lot. I was interested in his early life. He was Korean. And then when we got to the camp, I wanted to talk about the violence in the camps. Był Koreańczykiem. Mnie interesowały wczesne lata jego życia. Gdy doszliśmy do tematu obozu, chciałem się od niego dowiedzieć czegoś o przemocy w tamtym miejscu. Powiedział, że nigdy nie stosował przemocy, a ja wiedziałem, że to nieprawda. Uważamy pamięć za świadectwo, ale ja sądzę, że jest ona też swego rodzaju tworem, więc możliwe, że nie pamiętał, aby dopuszczał się przemocy. Może uważał, że taka właśnie jest prawda o nim. Bez powodu poprosiłem, aby mnie spoliczkował. W obozie pewna forma policzkowania, tak zwana binta, była doraźną formą kary cielesnej praktykowaną w armii japońskiej. Podwładnych policzkowano tak długo i tak mocno, aż padali na ziemię. Poprosiłem więc, aby mnie spoliczkował, co uznał za dość dziwaczne żądanie, jednak w końcu się zgodził. Był starym człowiekiem, jeśli dobrze pamiętam, miał 92 lata. Wstaliśmy, a on zwinął się jak atleta, przekręcił się w taką stronę, żeby uderzyć siłą całego ciała, zaokrąglił dłonie, aby uderzyć jak najmocniej. Było widać, że doskonale rozumie przemoc. Czekając na jego uderzenie, myślałem, jak smutny jest świat, ograniczony do tego, co sobie nawzajem robimy. And You knew as you watched him that he understood violence very well. And as I waited for him to hit me, I remember thinking how sad the world is, that it's reduced to us doing these things to each other. Anyway, he slapped me three times and uderzył mnie trzykrotnie, z czego pamiętam tylko pergaminową skórę jego starych dłoni. Po trzecim uderzeniu cały pokój zaczął się ruszać. Byliśmy w biurze korporacji taksówkowej jego syna i cały pokój nagle zaczął trząść się w górę i w dół, jakbyśmy byli na statku podczas sztormu. Wszystkie kluczyki od taksówek zaczęły dziwnie brzęczeć i drgać, obrazki spadały ze ścian, szklanki ze stołu. Myślałem, że zaczynam tracić zmysły, ponieważ było to dla mnie tak dziwne i trudne. Nie poddałem się jednak emocjom, coś we mnie przejęło stery i zwyciężyło mnie i mój cel. To był rodzaj zbiegu okoliczności, na który pozwalają bogowie, ale na który nie wpadną powieściopisarze. Nastąpiło trzęsienie ziemi o sile 7,3 w skali Richtera. Dotknęło ono Tokio i cały budynek podskakiwał w górę i w dół. Gdy na niego spojrzałem, wyglądał na przerażonego, ponieważ trzęsienia wyrządzają wiele krzywd mieszkańcom, przynoszą śmierć Japończykom. Nigdy wcześniej nie doświadczyłem trzęsienia ziemi, a więc w całej swojej ignorancji nie byłem przerażony. Patrząc na tego przerażonego starego mężczyznę, uświadomiłem sobie, że zła nie było z nami w tamtym pokoju. Mając nadzieję na zrozumienie, czym jest zło, nie znalazłem kompletnie żadnej odpowiedzi. And looking at this frightened old man, I suddenly realized that wherever evil was, it wasn't in that room with us. And so the in coming to try and find out where evil was, I'd found precisely nothing. Nikt by tego nie wymyślił. Tak mówił Richard Flanagan w Hobart na Tasmanii dekadę temu. Cały wywiad można znaleźć na naszej stronie trojkapolskieradio.pl. Przypomnę, wznowienie, nowe wydanie tej książki, wielkiej powieści Ścieżki Północy w przekładzie Richarda Flanagana już jest dostępne także dla słuchaczek i słuchaczy Trójki. Można do mnie napisać myśliwiecka@polskieradio.pl. Bardzo serdecznie polecam. A to Nick i Kylie. First day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. On the second day I brought her a flower. She was more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. If I show you the roses, will you follow? They call me the wild rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza. Third day he took me to the river. He showed me the roses and we kissed. And the last thing I heard was a muttered word.